Zabezpieczenie socjalne Polaków oraz walka o tradycyjne wartości. Takie cele dla europarlamentarzystów na następną kadencję nakreślił lider partii Jarosław Kaczyński. Konwencję śledzi Michał Fedusio. Powiedz, Michale, o czym jeszcze mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości? Jarosław Kaczyński zaczął od przypomnienia, że eurowybory rozpoczynają cykl trzech kolejnych plebiscytów w ciągu roku. Z tego względu już teraz ważne będzie sygnalizowanie Polakom, że PiS będzie sprzeciwiać się szybkiemu wprowadzeniu w Polsce waluty euro. Zmiana ze złotówki będzie możliwa wówczas, gdy Polska gospodarczo dojdzie do poziomu gospodarek zachodnich, podkreślił prezes. To jest właśnie taka sprawa. To jest opisanie stawki tych wyborów. Tych kolejnych parlamentarnych i tych w 20 roku prezydenckich. Obronienia złotówki, obronienia w interesie polskiej gospodarki, polskich gospodarstw domowych, polskiej suwerenności. Prezes PiS-u mówił w swoim wystąpieniu także o walce o wartości, takie jak poszanowanie religijne oraz prawo do wychowywania dzieci wedle tradycyjnych standardów. Zapowiedział także zaostrzenie przepisów kodeksu karnego dotyczącego zbrodni pedofilskich, mówił Jarosław Kaczyński. Słowa prymasa tysiąclecia o tym, że kto chce zaatakować, zniszczyć naród polski, ten najpierw zaatakuje Kościół, są prawdziwe i to też trzeba pamiętać. Ale powtarzam, to nie oznacza cienia nawet tolerancji wobec jakichkolwiek patologii, także tej najbardziej ohydnej. Swoje przemówienie zakończył już prezes Jarosław Kaczyński. W tej chwili w Szczecinie przemawia premier Mateusz Morawiecki. Po nim na scenie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego pojawi się jeszcze wyborcza jedynka w okręgu zachodniopomorskim Joachim Brudziński. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Koalicja Europejska swoją konwencję w Szczecinie zorganizowała w Operze na Zamku. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w przypadku zwycięstwa jego porozumienia powstanie fundusz stypendialny dla dzieci i wnuków pracowników PGR-ów. Szef Ludowców mówił, że fundusz pomoże rodzinom byłych członków państwowych gospodarstw rolnych w ich rozwoju. Bo trzeba dać szansę wszystkim. To nie mają być ślepe dotacje. To ma być punktowe wsparcie właśnie, żeby zdobyli umiejętności. Bo pomoc społeczna jest bardzo ważna. Ale ważniejsze jest jeszcze danie wędki, a nie tylko ryby i umiejętności. Danie umiejętności, które pozwalają na budowanie silnej pozycji swojej osoby i odnajdywanie się na rynku pracy. Wybory do Parlamentu Europejskiego w niedzielę za 2 tygodnie. Papież zgodził się na oficjalne organizowanie pielgrzymek do Mediugorje. Komentując decyzję Franciszka, rzecznik Watykanu wyjaśnił, że nie oznacza to uznania przez Kościół mających zachodzić tam od 36 lat objawień Matki Bożej. Więcej z Rzymu Piotr Kowalczuk. O decyzji papieża poinformowali dziś specjalny wizytator Watykanu dla parafii Mediugorje, arcybiskup Henryk Hozer i nuncjusz papieski w Sarajewie. Rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti wyjaśnił w oświadczeniu, że papież w ten sposób pragnie wyrazić swą szczególną uwagę duszpasterską miejscu, w którym narodziły się liczne łaski Boże. Oznacza to, że od teraz parafie i diecezje mogą organizować oficjalne pielgrzymki do Medjugorje, przedtem miały charakter prywatnych wycieczek. Rzecznik zastrzegł jednak, że pielgrzymki, jeśli chodzi o aspekt doktrynalny, nie mogą powodować dwuznaczności i zagubienia wiernych. Dodał, że objawienia Matki Bożej, do których ma tam dochodzić, wymagają dalszych badań ze strony Kościoła. Papież kilkakrotnie wyrażał wobec nich wątpliwości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kolejny serwis o 14:00. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Lubelszczyzna, Małopolska i województwo świętokrzyskie w tych regionach może dziś zagrzmieć. Padać będzie w przeważającej części kraju z wyjątkiem Pomorza Zachodniego. Alerty IMGW dotyczące intensywnych opadów obowiązują w Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskim. W najcieplejszym momencie dnia najwięcej, bo 22 stopnie będą w Rzeszowie i Lublinie, 21 w Warszawie, 20 w Suwałkach, 17 w Krakowie, 14 w Łodzi, 12 we Wrocławiu, a najmniej 10 w Gdańsku. Jutro również sporo chmur, choć synoptycy nie wykluczają miejscowych przejaśnień. Również będzie padał deszcz, chłodniej niż dziś, maksymalnie 13 stopni. I taka deszczowa pogoda utrzyma się aż do końca tygodnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Celeron oraz dyskiem 500 giga, otrzymasz 100 zł rabatu, płacąc tylko 1199 zł. A kupując smartfon iPhone 7 32 GB, otrzymasz 200 zł rabatu i zapłacisz tylko 1789 zł.

lata 1900-1939. I tutaj cały rozdział poświęcony właśnie Mirze Zimińskiej. Proszę Państwa, a zatem zacznijmy. W Polsce anglosaskie sufrażystki od połowy XIX wieku walczące o prawa i równouprawnienie kobiet nigdy nie znalazły posłuchu. Toteż rodzimemu showbiznesowi przez wiele lat nadawali ton mężczyźni. Oni napisali scenariusze filmowe, oni reżyserowali przedstawienia, oni kierowali teatrami, oni tym wszystkim dyrygowali i zarządzali. Powszechną regułę wyrażało przecież osławione 3K – kobieta, kochanka, kucharka. Wyjątkowa tedy była artystka, pisze Dariusz Michalski, której nieduża postać skrywała niepoliczalne talenty. Była ona autorką, aktorką, piosenkarką, redaktorem, menadżerem, dyrektorem, do tego żoną, kochanką, przyjaciółką, kumpelką. Była kimś, gwiazdą, osobowością, osobistością. Nazywała się Mira Zimińska, rzeczywiście osoba bardzo wielu aktywności, bardzo wielu talentów, wyjątkowej charyzmy i dla mnie audycja ta, tak jak powiedziałem, szczególnie wyjątkowa, ponieważ panią Mirę Zimińską miałem okazję, to szczęście wielkie, poznać i tutaj rozmawiamy o jednej, tak jak powiedziałem, z najważniejszych artystek estradowych XX wieku. I ja doskonale pamiętam uścisk jej dłoni w Teatrze Ateneum po spektaklu Hemar, piosenki i wiersze. Jestem strasznie szczęśliwy, że miałem okazję ją poznać. Zaczynajmy. Proszę Państwa, na początek tekst Juliana Tuwima, muzyka Andy Kiczman. Tata Tadraka, rok 1930, gra orkiestra Syrena Rekord. Dużo piosek wyśpiewałam, każda z nich swój urok ma, lecz najmilsza, którą znałam, najpiękniejsza była ta. Ta-da-da-ra-ka, bo to był wypadek taki, państwo wiedzą co to rak, że siadł ojciec i jadraki, a syneczek prosił tak. Ojciec nic nie odpowiedział i wysysał z raków miąż, a ten biedny chłopak siedział i powtarzał tylko wciąż. Mówię, ojcu pan wybaczy, jak to można takim być? Niech pan raka dać mu raczy, żeby szczeniak przestał wyć. Ojciec nie chciał dać mu raka, choć już trzeci tuzin żar. Strasznie było żal chłopaka, gdy na cały głos się dar. Się zebrał i policja, nawet i ogniowa straż. Wszyscy proszą, namawiają, kiedyż mu pan raka dasz. Tata da raka, tata, tata da raka, tata, tata da raka, tata da raka, tata da raka, tata. Za wezwaną wojewodę ten powiada, niech pan wie, że jak pan mu nie da raka, na to ojciec przerwał nie. Ojej, to no za śmiałek z tego ojca, żeby samemu panu wojewodzie odmówić. Tata da raka, tata da roko, tata da roko. Tata, wreszcie wszyscy się zmęczyli i do domu poszli spać. Tak powstała pieśń o ojcu, który nie chciał raka dać. Tata da raka, tata, tata da raka, tata, tata da raka, tata da raka, tata da raka. Tata da raka, Mira Zimińska była muzą Juliana Tuwima, była również muzą Mariana Hemara, w związku z czym dziś sporo tekstów obu panów. Proszę Państwa, ci panowie byli szczęśliwi, mogąc pisać dla takiej artystki. Ta piosenka, Tata da Raka, była wykonywana w teatrze Qui Pro Quo z którym to teatrem Mira Zimińska była związana w zasadzie od początku. Teraz chciałbym przeskoczyć o 6 lat później, mamy rok 1936 i tutaj chciałbym przypomnieć film, który bardzo Państwu polecam, jest bardzo łatwo osiągalny w internecie, między innymi film komedia pod tytułem Papa się żeni w reżyserii Michała Waszyńskiego. Tam sporo piosenek i jedną, oczywiście muzyka do tego filmu, piosenki i muzyka napisana przez wielkiego Henryka Warsa, słowa Jerzy Jurandot, już wspominałem nieraz, przecież mąż pani Stefanii Grodzieńskiej, wspaniały literat, twórca. Proszę Państwa, piosenka pod tytułem Ewelina. Gra orkiestra Syrena Rekord, śpiewa Mira Zimińska. Posłuchajmy, wspaniała rzecz, świetny hit. Oczywiście Foxtrot, orkiestra Syreny Rekord pod batutą Henryka Warsa i tutaj troszeczkę muzykologii. Otóż proszę Państwa, w tych orkiestrach naszych polskich nieczęsto zdarzały się marakasy, czyli takie grzechotki i mamy, słyszymy również tak zwane klawesy, które wystukują taki rytm. To jest wybieg, Wars to uwielbiał w stronę egzotycznych rytmów i egzotycznych krajów, egzotycznych melodii. I teraz mam dla Państwa pewną ciekawostkę. Bardzo często wspominam o tym, że dany hit był używany czy eksploatowany przez różnych wykonawców. Dyżurnym takim gwiazdorem i wykonawcą wspaniałym, który przechwytywał hity należące do innych gwiazd, był Adam Aston, jak Państwo pewnie wiecie, mój ulubiony śpiewak polski przedwojenny. I teraz chciałbym Państwu zaprezentować ten sam hit Ewelina z filmu Papa się żeni w wykonaniu właśnie Adama Astona, nagrany na czarną płytę. Thank you. miód, milion cnót, Ewelina. To nasz skarb, to nasz cud, Ewelina. Takich rąk, takich nóg nie ma nikt inny. Słowem bardzo ładna, a forsy ma jak żadna. Usta miód, forsy brud, Ewelina. Słowem skarb, słowem cud, Ewelina. Piękny jacht, piękny wóz, drapacz chmur, Santa Cruz, Anna Ewelina, to nasz cud. Proszę Państwa, Mira Zimińska, naprawdę Maria Burzyńska. Zimińska po pierwszym mężu i później Zimińska Sygietyńska po drugim mężu Sygietyńska. Urodziła się w roku 1901 w Płocku i chyba nie miała wyjścia. Musiała zostać aktorką sceniczną, estradową, ponieważ jej rodzice pracowali w teatrze, więc można powiedzieć, że Mira Zimińska urodziła się również w teatrze, na pewno się w nim wychowała. Matka Miry Zimińskiej była w Płocku bileterką, dzierżawiła bufet teatralny, zajmowała się wszelakimi sprawami gospodarczymi w teatrze w Płocku. Natomiast ojciec Miry Zimińskiej na początku był maszynistą w Płockim Teatrze, a później dekoratorem. W związku z czym Mira Zimińska, i tutaj jeszcze ciekawostka, wydana za mąż w wieku lat 16. I ten epizod małżeński pierwszy był wspominany przez nią jako nie lada trauma. Była młodziutką osobą. Małżeństwo trwało dosyć krótko, kilka lat. Jej pierwszy mąż był również artystą scenicznym, co ważne i znamienne, również interesujące. Mira Zimińska zawsze wypowiadała się o swoim pierwszym mężu bardzo ciepło. Uważała, że miał wielki talent sceniczny i zawsze życzyła mu jak największej kariery. Na scenie nigdy się nie spotkali. Najważniejszym epizodem, czy najważniejszym zdarzeniem dla, myślę, decydującym dla kariery Miry Zimińskiej było to, że jeden z zarządców Teatru Qui Pro Quo, czyli tak zwanej kochanej starej budy, jednego z najważniejszych teatrów przełomu lat 20-30 teatrów kabaretowych w Polsce, rewiowych kabaretowych, zauważył ją podczas występu w Radomiu i zaprosił ją do Qui Pro Quo. I tak oto 3 lutego 1920 roku Zimińska po raz pierwszy pokazała się w Warszawie. Ja bym chciał Państwu teraz zaprezentować jedną z moich ulubionych piosenek, w ogóle nie tylko Miry Zimińskiej. To jest przepiękna piosenka autorstwa Juliana Tuwima i Władysława Daniłowskiego Dana. Utwór pochodzi z roku 1933. Wykonywany był w Teatrze Banda. To już jest okres po Qui Pro Quo. Teatr Banda również kierowany przez Fryderyka Jaroszego, któremu poświęcałem audycję kilka tygodni temu. Posłuchajmy

Niechaj pamięta dziewicza skromność, że na jej cnotę bardzo liczy podobność. Niechaj za ceny jednego dreszcza literatura nie traci wieszcza. Literatura tak się upiera, idź panno za mąż za put kamera. A gdy poeta u stóp łka, szepnij mu nigdy tak jak ja. Proszę Państwa, Mira Zimińska była jedną z pierwszych polskich automobilistek. W latach 30. legendarne były jej przejazdy po Warszawie czerwonym kabrioletem marki Bugatti. Uwielbiała również Mercedesy. To bardzo ciekawe. Wracając jeszcze do tej całej plejady przewspaniałych artystów, z którymi Mira Zimińska współpracowała, po wojnie powiedziała tak: teraz, kiedy biorę do ręki plan Warszawy, widzę, że mogłabym dobre parę kilometrów zrobić ulicami z nazwiskami moich przyjaciół. Tak, rzeczywiście. I teraz następna wspaniała piosenka, którą również znam na pamięć z lat 80. ze spektaklu Chemar Piosenki i Wiersze, reżyserowanego przez mego świętej pamięci tatę. Proszę Państwa, Taka mala, Si petite. Pamiętam piękne wykonanie pani Ewy Wiśniewskiej. Oczywiście, i pamiętam również, jak pani Ewa Wiśniewska wykonywała tę piosenkę, a na widowni siedziała pani Mira Zimińska, wzruszona, zadowolona, zachwycona. I proszę Państwa, to nie jest polska melodia. Gaston Claret napisał muzykę. Słowa, oczywiście Marian Chemar. Piosenka pochodzi z rewii Na Jeża, z teatru Cyrulik Warszawski, którego to gwiazdą była oczywiście również Mira Zimińska. Zatem posłuchajmy. Marian Chemar w swoim tak zwanym prime time'ie, w swoim najlepszym wydaniu. Je me sens dans tes bras, si petite auprès de toi. J'ai pas envie de tendre gentil obite, ей безбронность в тих словах лука. Целое сердце ма пред тобою открыто. Wszystek lęk w sercu jej ścichł. Je me sens dans tes bras, si petite. Jestem mała w ramionach. Уже раще в кухні на сходах от рана слыхать їй вжаск. Потім się вималювала, як ściana і drzwiami trzask. Do cukierni, do litki, ziutki na plotki i ciacha żrą. Zatań z nią wieczorem, jej uśmiech tak słodki, wargi jej drżą. Jakaś jestem w twych ramionach, taka mala. Mógłbyś wziąć mnie na ręce i nieść. Taka jestem męczona i nieśmiana. Tylko pieśćcie mnie, ach pieśćcie mnie, ach pieśćmy. Nie ściskala, mężula patrzala. Pan jest mocny, za mocny, a ja w twych ramionach czuję się taka mala. Si petite auprès de toi. Gdy widzisz, że litka ma nowe źrebaki, zalewa ją krew. Przy brydżu szachruje, no wprost daje znaki, żeby wyjść w trefl. Mężowi wymyśla psia krew do wolery, futro mi kup. Wieczorem przychodzi do twej garsoniery i łka u twych stóp. Jak jestem w zitowie, tylko mala. Taka mala, to jej trik, to jej lep. Proszę pana, niech się pan nie rozpala. Niech pan weźmie coś ciężkiego i w lep. Onaż duża, proszę pana, onaż krowa. Czy pan słyszy, co w głosie mimurka? Jeśli się panu jakaś mala podoba, taka mala, losem pana, to muzyk ja. Proszę państwa, Mira Zimińska zauważona na deskach teatru w Radomiu przez jednego z dyrektorów Qui Pro Quo, zaproszona do Warszawy. Niestety nie mogła występować w Qui Pro Quo od razu, ale nadarzyła się okazja, bo bez okazji, bez odrobiny szczęścia, bez łutu szczęścia nie da się zrobić wielkiej kariery, w związku z czym pojawiła się możliwość zastąpienia Hanki Ordonówny w teatrze Miraż. I tak rzeczywiście się stało, a chwilę później Zimińska trafiła do Qui Pro Quo i tam również czekała na swój moment. Konrad Tom, wielki Konrad Tom, mówił tak. Owszem, kręciło się po teatrze takie nieduże coś, co miało w swej niebrzydkiej twarzy dziwny upór, jakąś bezczelność, ambicję i zacięcie typu będę tu występować, choćby nie wiem co. I teraz, proszę państwa, pozwólcie, moi kochani, że zaprezentuję piosenkę, która prawdopodobnie już była na antenie audycji Dancing Salon Ulica, której właśnie słuchacie. Nikt, tylko ty. Utwór z roku 1931. Oryginalny tytuł to Just One More Chance. Piękny jazzowy standard Artura Johnstona. Polskie słowa napisał Marian Hemar. Ta piosenka, ilekroć bym jej nie słuchał, zawsze tak samo mnie wzrusza. I to wykonanie Miri Zimińskiej, które pokazuje, jak nieprawdopodobnie wrażliwą była interpretatorką. Posłuchajmy, to jedna z najpiękniejszych polskich piosenek. Już nie mów nic, na próżno tłumaczyłbyś. Już rób co chcesz, nie ściągaj tak brwi. Przebaczasz mi? Nie, już nie przebaczyłbyś. Za dużo już wiesz, a zresztą za późno. Nikt, tylko ty. Nikt inny nie był tak potrzebny. Kochany, złoty, cudny, srebrny. Nikt, tylko ty, nikt, tylko ty. Nikt inny ni przez pół godziny. Już potem nie był tak jedyny jak ty, tylko ty. Po tobie potem znałam wielu. Zgorszenie widzę w oczach twych. Jak widzisz, drogi przyjacielu, wciąż szukałam ciebie w nich na próżno. Nikt, tylko ty. Ach, gdybyś wtedy wrócić zechciał, ach, mogłeś wrócić, aleś nie chciał, jak nikt, tylko ty. A widzisz dziś, dziś inna już sprawa jest. Na próżno rób złe oczy sprzed lat. Już tamto grób, na grobie już trawa jest. A w trawie jak kwiat, półsmutna piosenka. Nikt, tylko ty. Tę piosenkę zawsze ci śpiewałam. mój Boże, jak ja cię kochałam. Nikt, tylko ty. Nikt, tylko ty. Ty przecież byłeś dla mnie wszystko. Bóg był daleko, tyś był blisko. Jak nikt, tylko ty. A potem przyszło życie zwykłe i swą robótkę zrobił czas. Wspomnienie coraz bardziej nikłe, jak książka przeczytana, zapomniana. Nikt, tylko ty. Ty jeden tylko i nikt inny. I czas jest tylko temu winny, że to już nie ty. Sporo nagrań, które dzisiaj Państwu prezentuję, pochodzi oczywiście, jak można się łatwo zorientować, z brzmienia z lat powojennych. I tak w roku 1959 Mira Zimińska dokonała nagrań z akompaniamentem zespołu wielkiego, proszę Państwa, Jerzego Wasowskiego, co jest bardzo ciekawe. I oczywiście słynna Płocczanka pokochała dozgonnie Warszawę, zawsze mówiła, że Warszawa to jest jej ukochane miejsce na ziemi. W tej Warszawie przeżyła okupację, była w Powstaniu Warszawskim. Do tej zburzonej Warszawy wróciła dosyć szybko razem ze swoim partnerem, jeszcze nie mężem, Tadeuszem Sygietyńskim. I tak w roku 1948 założyła Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze. Ślub z Sygietyńskim wzięła tuż przed jego śmiercią, w połowie lat 50. Od 1957 roku Mira Zimińska była dyrektorem Mazowsza, a w latach 70. dodatkowo założyła Warsowię, nazywaną Małym Mazowszem, czyli zespół dla dzieci. Proszę Państwa, teraz posłuchajmy jeszcze jednej piosenki Hemara, muzyka Jose Sentis, rok 1933, utwór pod tytułem Drzewo migdałowe i to jest właśnie z tej sesji pod dyrekcją Wasowskiego. Posłuchajmy. Było raz drzewo migdałowe, kwitło pachnące i różowe. Nie ma go już dziś i nigdy nie wie, że w migdałowym tym drzewie dziwny utaił się czas. Kiedy przypadkiem pod drzewem ten rzadkiem złamał słowo, ktoś lub sklamał, budził się w drzewie niepokój i dreszcz. Białych płatków spadał deszcz. Choć żaden wiew nie szeleścił wśród drzew, widział klamca, jak krzew cudny drży, jak zeń klatki spadają, jak łzy. Przez tyle lat drzewo to kwitło znów, wciąż słuchało i przysiąg, i słów, i wciąż roniło swój kwiat. Aż wreszcie raz pewnego ranka Carmen wysmukła czarnobrewa, wzięła za rękę kochanka, z trwogą przywiodła do drzewa, spytała, czy kochasz mnie? Kiedy ukradkiem pod drzewem tym rzadkiem on przysięgał, że ją kocha, drzewo zadrżało jak zawsze od lat, lecz ani jeden nie spadł kwiat. Choć silny wiatr zaszeleścił wśród drzew, widział klamca, że nie drży ni kiść, nie spadł klatek, ni kwiatek, ni liść. Czyż tego dnia krzew utracił swą moc? Nie, to Carmen kwiat każdy do pnia przy. wiązała przez noc. Proszę Państwa, opowiadam dziś troszkę o Mirze Zimińskiej, prezentując piosenki w jej wykonaniu, piękne piosenki. I żegnając się już pomału, dobiegamy do mety naszej dzisiejszej audycji Dancing Salon Ulica. Chciałbym wspomnieć postać Tadeusza Suchockiego. Tadeusz Suchocki to był fenomenalny pianista, akompaniator, kompozytor, aranżer, dyrektor muzyczny między innymi kabaretu Dudek, przez wiele lat związany z Mazowszem, prywatnie bardzo blisko zaprzyjaźniony z Sygietyńskim i z panią Mirą Zimińską. Ja pana Tadeusza Suchockiego doskonale pamiętam, ponieważ był to też akompaniator mego taty, wieloletni. Bywał u nas w domu czasami nawet codziennie i Tadeusz Suchocki, świętej pamięci, nieodżałowany, wspaniały maestro, mówił tak: po śmierci pana Tadeusza poprosiła mnie o uporządkowanie jego nut, zapisków, rozmaitych dokumentów. Wkrótce potem pokazała mi własne zbiory piosenek, które chciała nagrać, które przygotowywała na swój wymarzony recital. Pochodziły jeszcze z kolekcji jej mistrzyni Andy Kiczman. Graliśmy je wspólnie, to znaczy ja akompaniowałem pani Mirze jeszcze przed powstaniem jej ostatniej płyty, a więc jeszcze w 1958 roku. Ale recitalu nie było. Proszę Państwa, Mira Zimińska oddała się bez reszty Mazowszu, oddała się młodzieży, oddała się pracy, organizacji, wydarzeń, stwarzaniu możliwości młodym ludziom i straszliwie żałuję, że nie dane mi było z nią jakoś może troszkę porozmawiać, jak byłem starszy, żeby zapytać ją o tych wszystkich ludzi, z którymi dzieliła scenę, świat, z którymi miała wspólne wspomnienia. Była to jedna tak naprawdę z niewielu osób, które dożyły sędziwego wieku. Zmarła przecież nie tak dawno, bo w roku, no, nie tak dawno, można by się spierać. Mnie się wydaje, że to było niedawno, rok 1997. Proszę Państwa, słuchaliśmy audycji Dancing Salon Ulica. Realizowała pani Ewa Redel, wydawał Piotr Kordaszewski. Ja żegnam się z Państwem, życzę bardzo miłej niedzieli i pamiętajmy o Mirze Zimińskiej, pamiętajmy jej piosenki. I teraz na koniec piosenka, która niejako zamknie to wszystko, czy spoi jakąś taką klamrą. Muzyka Tadeusz Sygietyński, jej partner zawodowy i prywatny. Słowa wielki Marian Hemar w pięknej piosence Dobre i to. Do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego. Kiedy tak popatrzeć wstecz, dzisiaj już wiem, że właściwie życie to jest smutna rzecz. I już się temu nie dziwię, że więdnie kwiat, marnieje miłość i ktoś najdroższy daleki idzie świat. I że mija tyle dni, tyle łez, tyle lat. Pośrodku chmur czysty kawałeczek nieba przebłyska jak niebieskie szkło i sercu innej pociechy nie potrzeba. Dobrze i tak, dobre i to. Wiosenny wieczór w kwietniowej mgle zakwili, znienacka jakiś anonimowy ptak. I nagle słyszysz i myślisz w takiej chwili: dobre i to, dobrze i tak. Kiedy tak popatrzeć w przód, każdy świt, każdy poranek coraz mniej przyrzeka zup. Ni marzeń, ni niespodzianek, gdzieś nie wiem gdzie uciekło szczęście i ktoś najdroższy w błękitnej został mgle. Życie to jest smutna rzecz, ale ma pociechy swe. Kawałek nieba i rzewny tryl ptaszęcy w kwietniowej mgle, posłuchaj go. Jeżeli szczęścia już nie stać na nic więcej, dobrze i tak, dobre i to. O mój najdroższy, z daleka, z całej mocy

Generalnie ma wszystko, co chciałem, w tym automatyczną klimatyzację w standardzie. Zapłaciłem 56 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyota. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Marian, a ty wiesz, że mamusia kupiła ten taki duży telewizor? W Media Expert 1000 złotych taniej. Włączamy